Zmieniła się nie do poznania. To czas rozbudowy infrastruktury i poprawy jakości życia mieszkańców. Dziś Warszawa jest najszybciej rozwijającym się miastem Europy Środkowej. Sukces stolicy jest sukcesem i jej mieszkańców, efektem ich aktywności. Będziemy wspólnie realizować nowe cele i dalej rozwijać Warszawę, aby dla wszystkich stała się miastem szans i możliwości. Bo wszyscy tworzymy Warszawę. Przyszłość naszych dzieci zależy od dobrego samorządu, od mądrego wykorzystania każdej złotówki przeznaczonej na rozwój. Uzyskaliśmy rekordowe wsparcie funduszy europejskich, by podnosić standard życia Polaków i dbać o dalszy rozwój Polski. Środki finansowe zainwestujemy w samorządach, a korzyści z integracji europejskiej będą odczuwalne w całym kraju. Konkretny sukces jest osiągalny tylko przy współpracy i pełnej zgodzie. Ewa Kopacz. Miliardy dla samorządu. Lepsze życie Polaków. Wybory samorządowe 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada, minęła 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję. Wyrzucił z partii jednogłośnie trzech parlamentarzystów. Dla nas sprawa jest zamknięta. Posłowie Hoffman, Kamiński i Rogacki milczą. SLD zawiadama prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Przewoźnicy skarżą się, że rząd im nie pomaga, a rosyjskie embargo coraz mocniej uszczupla ich finanse. Spore utrudnienia czekają jutro w Warszawie i kierowców, i pasażerów miejskiej komunikacji. Informacja dnia to decyzja Komitetu Politycznego PiS-u o usunięciu z partii Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. Wszyscy trzej wzięli z sejmowej kasy, czyli z publicznych pieniędzy, kilkanaście tysięcy złotych zaliczki, deklarując, że do Hiszpanii na wyjazd służbowy pojadą samochodami. W rzeczywistości polecieli tanimi liniami lotniczymi. Na pokładzie samolotu, jak informowali dziennikarze, świadkowie w towarzystwie żon pili alkohol i zachowywali się tak, że musiał interweniować pilot. Mało tego, nie brali udziału w posiedzeniu komisji, na którą polecieli. Grzegorz Maciak. Kariera polityczna Adama Hoffmana chyba właśnie się zakończyła, a decyzja komitetu była przesądzona po tym, jak prezes PiS powiedział wcześniej, że ci panowie skłamali. Dziś z dziennikarzami rozmawiał nowy rzecznik PiS-u Marcin Mastalerek. Polacy muszą podjąć decyzję, na kogo głosować. Muszą mieć rzetelne informacje o kandydatach na prezydentów, burmistrzów, wójtów czy radnych. Rozmawiajmy o kampanii wyborczej, a jeżeli ktoś powinien dziś być rozliczany, to raczej nie Prawo i Sprawiedliwość za to, że podjęło bardzo szybką decyzję, ale Donald Tusk, Ewa Kopacz, za Sławomira Nowaka, za pana Protasiewicza i za wiele innych niewyjaśnionych afer. PiS wie, że ta sprawa mogła po prostu pogrążyć partię, dlatego werdykt mógł być tylko jeden. Wyjaśnienia będzie można składać przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym, natomiast dziś fakty są takie. Tych trzech parlamentarzystów nie jest już u nas w partii. Odwołanych posłów nie było dziś na posiedzeniu komitetu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. I wciąż nie zabrali głosu w swojej sprawie, a Newsweek pisze, że Adam Hoffman w ciągu 5 lat pracy w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy wziął udział tylko w 6 głosowaniach na sali plenarnej, a na 25 wyjazdów na posiedzenia pobrał z Kancelarii Sejmu około 64 tysięcy złotych. W większości przypadków rozliczał podróże samochodowe. Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez 3 byłych już posłów PiS-u. W Sejmie będzie też kontrola podróży zagranicznych wszystkich posłów. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Kilka miesięcy po wprowadzeniu rosyjskiego embarga na unijne produkty, ci, którzy je wozili na wschód, mówią, że są na granicy bankructwa. Twierdzą, że mają milionowe straty, a rząd nie chce im pomóc. Dlatego przewoźnicy nie wykluczają wspólnych protestów z sadownikami. Tomasz Marciniuk. Prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów Podlasie podkreśla, że choć minęło już kilka miesięcy, rząd nie zrobił absolutnie nic, by odpowiedzieć na tragiczną sytuację, w jakiej znalazła się branża. Dlatego w ciągu kilku dni przewoźnicy zdecydują, czy nie przyłączyć się do protestów sadowników, także cierpiących na rosyjskim embargu. Waldemar Jaszczur podkreślił, że problemy transportowców bardzo poważnie mogą odbić się na rynku pracy. Tysiące kierowców, spedytorów, dyspozytorów tracą miejsca pracy. Szczególnie boleśnie odczują te regiony, które stały się swoistym zagłębiem zdaniem tirów. Tak jest między innymi w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Starosta Janusz Kozioł podaje przykład gminy Trzebieszów. Kilkadziesiąt firm transportowych funkcjonuje, a każda ma nawet po kilkanaście lub po kilkadziesiąt wozów ciężarowych. Dodajmy, że polska flota jest dziś największą w Europie, a nasi przewoźnicy łącznie mają 150 tysięcy ciężarówek. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. A tymczasem w Brukseli debatowali dzisiaj unijni ministrowie rolnictwa i niemal wszyscy powiedzieli nie planom obcięcia środków na rolnictwo w przyszłorocznym budżecie Unii. Chodzi o ponad 448 milionów euro, które Komisja Europejska zamiast na rolnictwo chce w przyszłym roku przeznaczyć na inne cele. 21 krajów, w tym Polska, podpisały wspólną deklarację, w której sprzeciwiają się takim zmianom. Nikt nie zna jeszcze rozmiarów i koniecznych wydatków w sprawie kryzysu w rolnictwie, w związku z tym nie ma zgody na to, żeby te środki były przenoszone na inne cele. Powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki. Bruksela zaproponowała też, aby przyszłoroczna rezerwa kryzysowa wspólnej polityki rolnej wynosząca 433 miliony euro została uszczuplona o środki zagospodarowane już na walkę ze skutkami rosyjskiego embarga. Oznacza to, że zostałoby w niej zaledwie 89 milionów euro. Kraje członkowskie wyraźnie dały do zrozumienia, że propozycje wykorzystania rezerwy są dla nich nie do zaakceptowania. Odnotowałem ich obawy, powiedział komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec mamy jeszcze informację o utrudnieniach w ruchu, których będzie niemało w związku z jutrzejszymi obchodami Święta Niepodległości. Dotyczy to i kierowców, i pasażerów komunikacji miejskiej. Najwięcej utrudnień będzie i przed, i po południu w okolicach Placu Piłsudskiego, a już od 4 rano do 18 zamknięte dla ruchu będą ulice Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie. Sporo utrudnień w centrum będzie także od godziny 15, gdy ruszy Marsz Niepodległości. Zmienioną trasą pojedzie wiele autobusów i tramwajów. Jutro w większości regionów pochmurno, a na wschodzie i w centrum Polski możliwe słabe opady deszczu. Rano miejscami jeszcze mgły. W ciągu dnia na północy 10-11 stopni, w centrum 14, a na południu nawet 18. Noc będzie mglista, mgły mogą ograniczać w dzielność do 100 metrów. Możliwe też słabe opady deszczu albo mrzawki od 5 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś nie ma mnie z Państwem na żywo, a w chwili, kiedy nagrywam ten program, jest już za późno, żeby Wam zaanonsować jeleniogórski Krokus Jazz Festival i za wcześnie, żeby opowiedzieć, jak się odbył. A w ogóle to taka dziwna dla mnie impreza, z którą od lat sympatyzuję, a nigdy nie mam możliwości, żeby tam dojechać. Festiwal odbył się w końcu października i na 3 dni zapowiedziano 3 gwiazdy, z których znam tylko jedną. To Włodek Pawlik ze swoim triem. No i dobrze, że Polaków też zaczyna się traktować jak gwiazdy, bo wielu z nich już sobie na to zasłużyło. Wśród nich na pewno i Pawlik. Drugiego dnia holenderska trębaczka Saskia LaRue, i to chciałbym sam usłyszeć, bo proszę, oto lista stylów, którym ta pani wedle anonsów hołduje. Straight ahead, Dixie, bebop, free, fusion, acid jazz, rock, blues, hip-hop, world music i smooth jazz. Czyli właściwie nie wiadomo, co gra, ale lista muzyków, z którymi współpracowała, jest imponująca. Wreszcie trzeciego dnia saksofonista Sherman Ayerby. I tu zapowiedzi festiwalowe się kończą, a zaczyna się recenzja dołączonej promocyjnej płyty. Po pierwsze, uwielbiam ten sposób grania, nie pretendujący do niczego poza jazzem. Sekcja rytmiczna spełnia wszelkie wymagania tej stylistyki. Tu w ogóle wyrazom uznania nie ma końca, choć nazwiska są dla mnie zupełnie nowe. Darrell Green, perkusja, Marco Marzola, bas i w tym wypadku lider tego całego nagrania, dalej Nico Menzi, fortepian, gdzieniegdzie Marco Bovi, gitara. Nie wiem, czy ten sam skład dojechał do Jeleniej Góry, jeśli nie, to szkoda, bo jedyne zastrzeżenia mam właśnie do saksofonisty. Może sprawy gustu są poza dyskusją, ale mnie się nie podoba to, co on uważa za swoją mocną stronę, czyli brzmienie instrumentu. Nie podoba mi się również jego skłonność do skocznych, dziarskich fraz. Ale wszystko, co poza tym, czyli sama inwencja, stylistyczna interpretacja, są więcej niż w porządku. Sami zresztą posłuchajcie. Thank you. Sherman Irby, saksofon alt, Marco Bovi, gitara, Nico Menzi, fortepian, Marco Marzola, bas i Darrell Green, perkusja. Muszę od razu dodać, że niniejsza płyta nagrana została jeszcze w 2005 roku. Nie mam złudzeń, że na festiwalu w Jeleniej Górze Irby grał już dużo lepiej, ale jako się rzekło, to już nie jest festiwalowe sprawozdanie, tylko recenzja konkretnej płyty. A do tego wybrałem utworek, w którym omawiane niedostatki były wyraźniej uwypuklone i natychmiast dokładam jeszcze jedno nagranie, w którym już nikt skocznie grać nie będzie. A jeśli nawet w pewnym momencie w rytmie następuje małe zachwianie, to nie wydaje mi się ono zbyt rażące. A więc ten sam zespół, tylko już bez gitary. Ten poprzedni utwór zwał się The Pooky Duke, a ten teraz to Black Nile Wayne Shortera. Thank you. sumie ten album, nagrany w 2005 roku, a wydany 4 lata później, nie ma żadnego tytułu. Liderem jest basista Marco Marzola, a pozostali to Darrell Green, perkusja, Nico Menzi, fortepian, Marco Bovi, gitara i na alcie Sherman Ayerby, który dopiero co był jedną z gwiazd jeleniogórskiego Krokus Jazz Festiwalu. Zmieńmy teraz temat. W ubiegłym tygodniu przypomniałem Państwu Joe Hendersona, grającego Antonio Carlosa Jobima. I nagle sobie uprzytomniłem, jak niezwykłą równowagę uzyskał wtedy Henderson, łącząc nowoczesność, i to dalece posuniętą nowoczesność, ze szczególnym starodawnym ciepełkiem. W ogóle z biegiem lat Henderson, jak dobre wino, smakuje mi coraz bardziej, a więc niebawem się nim zajmę, ale chwilowo nie o tym chciałem. Opłakiwaliśmy przecież wówczas nie tylko Jobima, ale i Milesa Davisa. Powszechnie oczekiwano dedykowanych mu nagrań, a już najwięcej spodziewano się po Hancocku, który, zebrawszy cały niegdysiejszy davisowski kwintet, oświadczył, że rusza w trasę koncertową, na której będzie nagrywał materiał, i z niego złożył tę poświęconą Milesowi płytę. No i ruszyli w świat, mijały miesiące, a nawet lata, a o płycie cicho i głucho. Coś się widać szczególnie pechowego tam musiało dziać, bo tego nagranego materiału nie starczyło nawet na wypełnienie płyty i muzycy musieli wejść do studia, aby dokończyć dzieła. Kiedy je wreszcie ujrzeliśmy, okazało się rozczarowaniem. Bynajmniej nie dlatego, żeby muzyka była zła. W końcu tworzyli ją najwięksi giganci. Ale po tych szumnych zapowiedziach oczekiwano jednak czegoś więcej. Dziś, kiedy straciliśmy już ten kontekst, można tej płyty słuchać z pełną satysfakcją. Little One, kompozycja Hancocka z Davisowskich czasów, umieszczona teraz na płycie Tribute to Miles. Tony Williams, perkusja Ron Carter, bass Herbie Hancock, fortepian Wayne Shorter, saksofon i na trąbce Wallace Roney. Ten hołd dla Davisa przyjęto dość chłodno, choć dźwięki, jak słyszymy, są piękne. Może dlatego, że zbyt długo zwlekano z wydaniem płyty. Może dlatego, że zbyt wiele wokół niej narobiono szumu, nim się ukazała. Natomiast gorąco przyjęto Davisowski hołd złożony przez Joe Hendersona. istotnie trafnie przygotowany i wstrzelony w klimat, choć przecież Henderson do bliskich współpracowników Davisa nie należał. Natomiast mieli to na koncie jego koledzy, gitarzysta John Scofield, basista Dave Holland i perkusista Al Foster. Nie da się ukryć, że lata 90. to był wspaniały okres Joe Hendersona. 3 nieprawdopodobne hołdy dla Strayhorna, dla Davisa i dla Jobima. Do tego jeszcze wymarzony Big Band, a w tym wszystkim jedna płyta, która gdzieś mi się schowała w kąciku i udawała, że jej nie ma, więc niemal zapomniałem o jej istnieniu i długo ją pomijałem w naszym programie. Także monotematyczna, choć temat od lat był ograny aż do bólu, to jednak potraktowany teraz zupełnie inaczej niż poprzednio. Porgy and Bess. No to posłuchajmy tej najpopularniejszej melodii, która doczekała się chyba 100 wersji, ale jest w dalszym ciągu inaczej w tej chwili grana niż te wszystkie pozostałe. I z góry uprzedzam, że na tym się nie skończy. Summertime w rytmie samby. W operze Porgy and Bess trudno sobie wyobrazić brazylijskie nastroje, a jednak wszystko tu idealnie pasuje. Joe Henderson na tenorze, Conrad Herwick, puzon Stephen Harris, vibrafon John Scofield, gitara Tommy Flanagan przy fortepianie, Dave Holland bass, Jack DeJohnette perkusja. Ależ ekipa! A są jeszcze i specjalni goście. Uprzedzałem, że to jeszcze nie koniec, więc jednego z tych gości zapraszam teraz na scenę i oto wchodzi, wprawdzie bez żadnego instrumentu, ale ze swoim pięknym głosem Sting. Reszta towarzystwa bez zmian, a ja chyba już muszę się z Państwem powoli żegnać. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no fault. Oh, I teach that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give in to no man who's 900 years? Now he lived in a whale. Or jaw, now he lived in a whale. For he made his home in that fish's abdomen. Or jaw, now he lived in a whale. Little Moses was found in a stream. Little Moses was found in a stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she says, from that stream. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no fault. Oh, I teach that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give in to no man was 900 years? I'm preaching this sermon to show it ain't necessarily, it ain't necessarily, it ain't necessarily. Thank you.